На ўсё жыццё я гэта запомню. Снегі лілавеюць, закон на снег, цёплыя жоўтыя агеньчыкі і спевы. Ух, якія страшныя спевы! І рот на паперці заскакаў. За гарэлку Бога прадалі. Возьмуць вас за гэта чорт Савул і чорт Калдун. Брамы вашы паваляцца, магілы мышакоўскія ўвесь мікалаеўскі спуск зоймуць, косткамі ён заваліцца. Быць крумкачу сытым, костку быдлячую знойдзеце ў зямлі, і а той пойдзе паморак і пошасць. Стала нельга слухаць, так страшна завыў народ. А Рамана ўжо вывелі, ён і сапраўды быў бялейшы за труп, хоць ішоў цвёрда, узвялі на памост, на якім стаяў містр, а па-простаму кат у чырвонай доўгай сарочцы. Так яны і стаялі, чырвоны і белы на Рамане быў саван. І сталі падаць на натоўп цяжкія словы. Меч яго зламай, кат. Вось на рог адніў яго. Аддай яго другому, кат. І пад канец узяў містр шчыт і ўцяўся кераю яго востры канец. А верхняе поле замазаў дзёгцем і сажаю. Жонкі дваранскія так загаласілі, хоць затыкай вушы. Няма кары страшнейшай за гэту для двараніна. Ракутовіч паглядзеў на іх вялікімі, незразумелымі вачыма і толькі усміхнуўся. Нічога. Затое шчыт цяпер на вашы непадобны, на чысценькія. А сам сеў, абняў плаху нагамі, каб на калені не станавіцца. Твар ката, барадаты да самых вачэй пацямнеў, і рукі дрыжаць. А ты смялей, кажа яму Раман. І голас такі просты. Кат узяў сякеру. «Пачакай», – кажа Раман. «Дай апошні раз на пальцы паглядзець». Сагнуў іх некалькі разоў. І раптам шырока перахрысціў народ. Крыкнуў. «Ударыць за цябе яшчэ раз не магу». Дык прымі хоць апошняе маё благаслаўленне. Плач узняўся, стогн, а Раман паклаў ужо рукі на цурбан сячы. Занеслася сякера, і мы толькі ўчулі глухі ўдар. Жак! Задрыжаў лядашчы памост. Раман устаў, стаіць і рукі ўздымае. Правая рука вышэй кісці адсечана, левая наўскос. Засталіся на вузкім абрэзку мезяны і безыменны палец. Ці то пашкадаваў кат, ці не разлічыў. І тут лекар з яўрэйскага кагалу замітусіўся, толькі жоўтая галаўная павязка мільгае, памазаў чымсьці абрэзкі, і кроў свістаць перастала. Ледзь капае. Раман быў такі моцны, што нават прытомнасці не страціў і заставаўся стаяць на нагах. Так не скончылася ўсё гэта. Не атрымалася страшэнне. Цяпер трэба было толькі лёс дзеўкі вырашыць. І прымеркавалі гэтае рашэнне да таго дня, калі весці належала Рамана ў выгнанне. Напярэдадні гэтага пані Любка дабілася спаткання з Ірынай. Суправаджаў яе і я. Спусціліся мы ў сутарэнне ля драўлянай брамы, і зноў я ўбачыў аленевыя вочы ды надламаныя бровы праз краты. Любка расказала ёй аб усім, а тая усміхалася з-за мяне. А я праз горшае прайшла б, толькі б ён маё каханне ўбачыў. Ух, якія гэта вочы былі! Шэрыя, прамяністыя, такія зіхатлівыя. У пані Любкі нават ярасць на твары выступіла. Загубіла Нобеля сваім чараўніцтвам. У сылцы цяпер будзе. Аддай яго другім, здымі чары. Не, пані, гэтых чараў не знімеш. А калі нават магла б, не зняла б. Ён сонца маё. Хіба што з сэрцам толькі. Гэтае святло ў мяне ўзяць можна. Любка ўстала, пайшла да дзвярэй. Дык не аддасі? Не, гаспадыня. Загубіла ты нам жыццё. А шкада мне цябе. Дзеля дзіцяці свайго. Не цкуй. Не ўціскай да канца Рамана. А мяне, хоць і забі, ўсё адно я цябе шкадую. Я ж мацнейшая. Наступнага дня мы зноў прыехалі ў вазку да замкавай плошчы. Вырашаўся лёс Ірыны, а лёс халопкі без гаспадыні не вырашаецца. І ледзь паспелі мы праехаць праз гурты народныя, узняўся на вуліцах плач. Дзяўчынка бедная, не быць вам разам, не ўбачыць яго, не ўбачыць твае вачаняткі. Ад 40 пакутнікаў ехаў просты воз, і ў яго толькі ледзь саломкі падкінута. А на возе скутая Ірына ў белай сукенцы і казнацы з каразеі белага сукна. Прыбралі. Учора ж у рыззі была. Едзе, глядзіць на людзей зяючымі вачыма, велікаваты рот усміхаецца. Рада. Даўно ж не бачыла нікога. Такое яшчэ дзяўчо таненькая. Двума пальцамі зламаць можна. А плач коціцца хвалямі. Ясачка ты наша, заступніца, даруй табе Бог, і ты нам даруй. І яна кланяецца. І радасным голасам ўсё адно канцу нейкаму быць кажа. Даруй, люд праваслаўны, даруй. Спынілі воз ля вузкага высокага дома, замкавага суда. А Ірыну знялі з воза, павялі пераходамі ўгору.